بلکه مونږ خو په حق باندې باطل لا گزار ورکو چې باطل لا سر ماتوي او هغه په هغه سات ورکیږي او ستاسو د پاره تباهی ده د هغه خبرو په وجه چې تاسو جوړوئ.